Il-każ tal-qattus li miet ftit jiem wara twelidu. Jina poeta, jina dejjem poeta, Tarċisjo Żarb. Fit-toroq stramani taħċemx li tenni iseħħi wkoll traġedji, anki jekk forsi għalik vjaġġatur li qiegħed tpassi f'dan in-naħiet ma tindunax, jew forsi tirrifjuta li tara. Il-qattus, iż-żgħir, iż-żgħir, iż-żgħir, miet qisu fil-omor. Tgħid f'qasir il-omor? U issa qiegħed hemm taħt ħajt jixeb tas-sejjieħ. U hemm ommu id-dur, id-dur, id-dur f'dal ħariet ta' dan naħiet. U ħutu, iż-żewġ ħutu, qed iħarsu bħal imbelħa minn fuq bieb ta' dil kuntrada. Huma jaraw ukoll il-ħarrub, il-ħarrub, u l-ħarrub iħaddar ħadrani lejn ħarrub li waqa' bla ma tiekel. U sabiħ il-jum. Imma l-biki qiegħed hemm. Id-dieqa qiegħda hemm għax il-qattus miet. Il-qattus miet. Il-qattus miet. U issa hemm stendut. Stendut. Stendut. Diġà ġiet id-dubbina l-ħadra. U l-lum jum sabiħ, il-weraq ħadran, ix-xemx, ix-xemx, ix-xemx, il-kbira, kbira xemx, id-dawwal kull newru ta' dal-kranju. Imma ent, qattus tkejkuni, fis-sinifikazzjoni ta' dal-itinerarju, servejt daqs virgola, daqs virgola servejt. U hekk il-ħajja tibqa' għaddejja. Dat-trufnament tħares madwarna u tistaġeb bil-ġmiel madwarna u l-qattus. Il-qattus. Il-qattus. Issa, wara li jedna dan kollu, għandek bnej tistaqsini dan x'għandu x'jaqsam max-xahar ta' Diċembru. Dan x'għandu x'jaqsam mat-twelid. Dan x'għandu x'jaqsam mal-fidwa. Kos kif tagħmel, kif jagħmel il-moħħux tassew, tassew kif jagħmel, u x'tassew. Amen, amen, amen. Nisima wissa l-Nilu Borġ jaqralna dwar il-bambin li kont irbaħt.